Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δηλαδή το συμπέρασμα που βγήκε για τον κύριο Μητσοτάκη μετά από το έγκλημα αυτό στα Τέμπη είναι ότι αφενός πρώτον πληρώσαμε τις αμαρτίες της χώρας και δεύτερον θα κάνει ιδιωτικοποίηση στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, φαίνεται ότι τελικά η επικοινωνιακή τακτική τους στοχεύει στο να αρχίσουμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Αλλά προτείνω να αφήσουμε το κεφάλι μας στη θέση του, όπως επίσης και τα χέρια, και να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια για να πιάνουμε σωστά πράγματα την ώρα που θα έρχεται η ώρα, όπως για παράδειγμα την ώρα της κάλπης. Μετά λοιπόν από αυτή την τραγωδία, μετά από αυτό το έγκλημα, είχαμε μία συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, μία συνέντευξη επιχείρηση επικοινωνιακής διαχείρισης αυτού του εγκλήματος. Το χειρότερο όμως δεν είναι η επιχείρηση αυτής της επικοινωνιακής διαχείρισης. Το χειρότερο είναι ότι όλη αυτή η επιχείρηση καταλήγει στην προσπάθεια της αθώωσης των πραγματικών ενόχων και στην επιδίωξη να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί η ίδια ακριβώς πολιτική που προκάλεσε αυτό το έγκλημα. Όπως διαπιστώσατε, όσοι παρακολουθήσατε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την διάσπαση του σιδηροδρόμου σε κομμάτια, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις μισοτελειωμένες και ακριβοπληρωμένες συμβάσεις, καθότι διότι και επειδή τώρα θα τις επαναδιαπραγματευτούμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τα ελλειπή μέτρα προστασίας και με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι λάστιχο με μπλοκάκι. Μόνο που ξέρετε, όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχουν ή ακόμα και όταν υπάρχουν είναι για να φτιάξουμε το κάδρο των αμαρτιών της χώρας. Των αμαρτιών της χώρας. Θυμάστε πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Η κακιά η ώρα και η κακιά η χώρα. Τα θυμάστε, έτσι? Ακόμα λοιπόν και αν όλα αυτά υπάρχουν, γιατί για να ικανοποιηθεί αυτό που οι λόγοι λένε αφήγημα σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση του εγκλήματος, ακόμα και αν υπάρχουν λοιπόν ως παθογένειες, αυτός είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον, παθογένειες, είναι τα πάντα όλες αυτές οι παθογένειες πλην ενός. Δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ το αποτέλεσμα εκείνης της πολιτικής που ξεπουλάει και ιδιωτικοποιεί τον δημόσιο πλούτο, που μετατρέπει ακόμα και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού, μιας και μιλάμε για τα τρένα, σε μία παράμετρο η οποία μπαίνει στον αλγόριθμο του κόστους ωφέλους, κόστος και όφελος πάντα για τον κεφαλαιοκράτη, ο οποίος έχει στα χέρια του τα τιμαλφή, έτσι. Και βεβαίως τίποτα από όλα αυτά τα οποία αποκαλούν με αυτόν τον ανώδυνο όρο παθογένειες δεν είναι το αποτέλεσμα της βήμα προς βήμα πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις οδηγώντας σε τραγικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πρωθυπουργούς, υπουργούς, πρώην, νυν, πολύ φοβάμαι και επόμενους, να μιλάνε σαν σχολιαστές. Για ποιο πράγμα? Για το βαθύ κράτος, λέει. Το οποίο προφανώς είναι κάτι της το Άιλον, προφανώς είναι κάτι της το οποίο φύτρωσε τώρα τελευταία. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι άνθρωποι, τα κόμματά τους, δεν έχουν καμία σχέση αυτό που λένε παρατάξεις τους με αυτό το λεγόμενο βαθύ κράτος. Μόνο που ξέρετε, αυτό το περίφημο βαθύ κράτος δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό το σάπιο κράτος που έχει αφεντικά. έχει αφεντικά εκείνους οι οποίοι διαθέτουν την οικονομική εξουσία, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και πολιτικούς παρατρεχάμενους. Και αυτοί οι οποίοι μιλάνε εν είδη σχολιαστή για το βαθύ κράτος το οποίο και υπηρετούν και διαχειρίζονται, είναι αυτοί οι οποίοι τελικά υπηρετούν, όπως η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τι πράγμα και το κράτος και το βάθεμά του. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη 20 μέρες μετά από αυτό το έγκλημα να λέει, σχολιάζοντας την παρατήρηση κοπέλας που ήταν στο τρένο, τι θα έκανε ή τι θα έπρεπε να κάνει η κοπέλα που ήταν στο τρένο. Και όπως είπε, διαβάζω από την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, θα της έλεγα ότι πρέπει τελικά να επιμείνει της κοπέλας να βάλει και αυτή πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα. Η κοπέλα που ήταν στο τρένο. Και βεβαίως φταίει και ο σταθμάρχης, φταίνε και αυτοί που τον έβαλαν εκεί το σταθμάρχη. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ο σταθμάρχης φταίει. Και από ό,τι φαίνεται φταίει κυρίως αυτός, έτσι. Δεν φταίει κανένας άλλος σε αυτή τη ζωή. Φταίνε και οι εργαζόμενοι, πρέπει να σας πω, και αυτοί μάλιστα φταίνε πάρα πολύ. Φταίνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Φταίνε οι διοικήσεις, οι διορισμένες βέβαια, έτσι, διορισμένες διοικήσεις στους οργανισμούς. Η κυβέρνηση φταίει και αυτή λιγάκι. Φταίει και αυτή λιγάκι, γιατί η κακομοίρα η κυβέρνηση, ενώ έχει το μεγάλο πάθος να συγκρουστεί με όλα αυτά, δεν τα κατάφερε, είχε 4 χρόνια να κάνει κάτι άλλες δουλειές. Τελικά πόσα χρόνια θέλουν? Γιατί να εκλέγονται για μια τετραετία? Ας εκλέγονται για 40 χρόνια, ας πούμε. Έτσι λοιπόν φταίει και λίγο η κυβέρνηση, εντάξει, και ο ιδιώτης που δεν κάνει να τον πολυβάλλουμε και στο κάδρο, καθότι πρόκειται και για κρατική εταιρεία φίλης χώρας. Άρα λοιπόν τι απομένει? Απομένει να πούμε σε αυτούς που ήταν μέσα στο τρένο, και ξέρετε, μέσα στο τρένο είμαστε όλοι, όλος ο ελληνικός λαός είναι μέσα στο τρένο, να βάλει πλάτη, να βάλουμε πλάτη. Αυτοί που είμαστε μέσα στο τρένο, να βάλουμε πλάτη. Αφού λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε να βάλουμε πλάτη, θα σας διαβάσω αυτό το οποίο έγραψε σε ανάρτησή του ο αδερφός του 34χρονου Βάιου Βλάχου. Είναι ένας από τους 57 νεκρούς του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Γράφει λοιπόν: αντί να φορτώσει την κατάσταση στις πλάτες του, σηκώνει τις πλάτες του, χορεύει πάνω στις πλάτες των θυμάτων και ζητά από τα θύματα να βάλουν πλάτη. Ελπίζω ότι η κοινωνία θα του γυρίσει την πλάτη και θα τον βάλει με την πλάτη στον τοίχο, όσες πλάτες και να έχει. Ως εκ τούτου λοιπόν, στην τηλεδιοίκηση του κυρίου Μητσοτάκη φταίμε όλοι. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να βάλουμε και πλάτη όλοι. Ακούσαμε μία ντουζίνα από αν. Ακούσαμε ένα πλήθος έολων υποσχέσεων που βεβαίως περιείχαν εξοργιστικά ψέματα. Και κατακλείδι, επαναλαμβάνω, ένα φταίμε όλοι τελικά. Καθότι τι είπαμε? Το είπαμε. Οι αμαρτίες της χώρας. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μοιράζει αρχικά ατομικές ευθύνες, έτσι, από τον σταθμάρχη, επαναλαμβάνω, μέχρι τους υπαλλήλους του ΟΣΕ. Είχαμε και τις πιασάρικες ατάκες, όπως αυτή: δεν είναι η Ελλάδα του Μπλάνκο, δεν είναι η Ελλάδα του Μπλάνκο, όχι. Είναι η Ελλάδα της γραμμής, της ράγας, που δύο τράνα πηγαίνουν αντίθετα και συγκρούνται και πεθαίνουν 57. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία τα λέει κανείς πολιτικά ξεδιάντροπα, και εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι ξεδιάντροπο να μη διστάζεις να αναφέρεσαι, ψευδός βεβαίως, στο ότι δεν υπήρχε ενημέρωση νωρίς για την κατάσταση των σιδηροδρόμων, αφού, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, μια χαρά τα καμπανάκια τα βάρεσαν, εκ των υστέρων όμως, όπως είπε, όλοι. Αλήθεια, εκ των υστέρων βάρουσαν τα καμπανάκια οι εργαζόμενοι, ή μήπως το είχαν κάνει επανειλημμένος? Κατά τα λοιπά, πιστός στην τελευταία φάση της επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα να βαφτίσει τηλεδιοίκηση έναν τοπικό πίνακα στο σταθμαρχείο της Λάρισας, που βλέπει μόνο την είσοδο και την έξοδο του σταθμού, και αυτό βεβαίως σε μια συνολική προσπάθεια να αντιστραφεί η πραγματικότητα. Και βεβαίως δεν θα σταματήσω να το λέω, είχαμε από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό το βολικό και, αν θέλετε, και πολιτικά χυδαίο τελικά καταφύγιο του «όλοι φταίμε». Ξέρετε, αυτό το «όλοι φταίμε» έχει μία πηξίδα. Το «όλοι μαζί τα φάγαμε». Αλλά ξέρετε, ο πραγματικός ένοχος αυτής της τραγωδίας είναι πασίγνωστος. Μιλάμε για μία τραγωδία που έγινε στη ράγα του ξεπουλήματος και της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Είναι μια τραγωδία η οποία συνέβη μετά από την αποψήλωση των υπηρεσιών από προσωπικό. Είναι ένα έγκλημα το οποίο συνέβη στο έδαφος της απουσίας σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που επέφεραν και την παρακμή και την εγκατάλειψη. Αυτά είναι που γέννησαν το έγκλημα των τεμπών. Και τελικώς που καταλήγουμε όταν μιλάνε για τις παθογένειες ετών, λες και δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτές. Αυτοί είναι οι καλοί γιατροί που ήρθαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μόνο που, ξέρετε, το φάρμακό τους ισοδυναμεί με δηλητήριο. Και κάθε φορά που δηλητηριάζεται ο τόπος, αυτοί ξαναμιλάνε για τις παθογένειες. Παθογένειες λοιπόν, διαχρονικές αμαρτίες. Αλήθεια, σε αυτές τις διαχρονικές αμαρτίες, σε αυτές τις, κατά την ορολογία τους, παθογένειες, εντάσσεται το ξεπούλημα βασικών υποδομών της χώρας? Εκείνο δε το οποίο βρίσκεται σε πρώτη ζήτηση σε ό,τι αφορά την επιχειρηματολογία τους, είναι βεβαίως αυτή η καραμέλα της ατομικής ευθύνης, η οποία επαναλαμβάνεται και με το ύφος ανθρώπων που δεν έχουν κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο είδαμε είναι ο κύριος Μητσοτάκης να καταδικάζει, λέει, την κουλτούρα του οχαδερφισμού, του μπλάνκο, της αδιαφορίας. Πού? Σε μια δημόσια υπηρεσία. Ποια υπηρεσία? Αυτή που ξεπουλήθηκε και δεν είναι δημόσια και η οποία επανδρώνεται στο 30% του οργανογράμματος που θα έπρεπε να έχει και με όρους που θυμίζουν γκρούεζα και μαυρογιαλούρο. Γιατί προσέξτε, να το πει ο Λάσκαρης τώρα που είναι απέναντί μου, θα είχε απόλυτο δίκιο. Να αναρωτηθεί, ρε παιδιά, γιατί τον βάζουμε αυτόν σε αυτή τη βάρδια? Λογικό είναι να αναρωτηθεί ο Λάσκαρης ο αγοραστός. Αλλά να αναρωτιέται ο πρωθυπουργός της χώρας, ρε παιδιά, γιατί τον βάζουμε αυτόν σε αυτή τη βάρδια? Μόνος του μπήκε αυτός σε αυτή τη βάρδια. Περνούσε απ' έξω? Όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και στο σταθμαρχείο της Λάρισας είναι κάτι έξω από τη λογική των δικών μας παιδιών? Διότι ξέρετε, ο Λάσκαρης δικαιούται να το πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε γιατί δικαιούται? Γιατί δεν έχει διετελέσει 20 χρόνια ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούσαμε λοιπόν ότι η χώρα συγκρούστηκε με τις αμαρτίες της. Επαναλαμβάνω, την πρώτη στιγμή αυτού του εγκλήματος, εκείνο που ακούσαμε είναι η κακιά η ώρα και η κακιά η χώρα. Τα θυμάστε. Θυμάστε και έναν παλιότερο, της ίδιας μενταλιτέ, που μας έλεγε τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα. Όχι κύριοι, δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι η Ελλάδα των πολιτικών ταγών της. Αυτή η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του ξεπουλήματος, είναι η Ελλάδα των εργολάβων, είναι η Ελλάδα της τάχαμου ανάληψης πολιτικών ευθυνών, είναι η Ελλάδα η οποία βεβαίως κουβαλάει μία αμαρτία. Ότι σας ανέχεται. Αυτή είναι η αμαρτία της Ελλάδας αυτής. Ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη ότι πρέπει να αλλάξουν όλα στη χώρα. Και ξέρετε τι εννοούν όταν λένε να αλλάξουν όλα στη χώρα? Να συνεχίσουν όλα όπως τα κάνουν. Ξαναλέω, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί τα λιμάνια, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί οι δρόμοι, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί τα τρένα, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί τα αεροδρόμια, στη χώρα που έχει μπει στο υπερταμείο για ξεπούλημα για τα επόμενα 99 χρόνια η δημόσια περιουσία, αυτό που βρήκε να αναφέρει σε μία συνέντευξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη είναι ότι θα κάνει, λέει, συνταγματική αναθεώρηση για να ιδιωτικοποιήσει την ανώτατη εκπαίδευση. Βεβαίως μείναμε και με την υπόσχεση ότι θα φροντίσω, όπως είπε, να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα για να φωτίσουμε την αλήθεια για το τι συνέβη. Αλήθεια, δουλεύει καλά ο προβολέας? Γιατί την πρώτη στιγμή ο προβολέας, θυμάμαι ότι έδειχνε εκείνο το διάγγελμα που έλεγε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μετά ξαναλέω τους πήρε και τους σήκωσε. Και ο προβολέας έπεσε πάνω σε μια κάλπικη συγγνώμη. Γιατί κάλπικη? Γιατί λίγες ώρες μετά πνίγηκε η Αθήνα στα δακρυγόνα και στα χημικά εναντίον των διαδηλωτών που διαδήλωναν για το έγκλημα. Μετά ο προβολέας έπεσε πάνω στο φταίμε όλοι. Μπα, όλοι Λάσκαροι φταίς? Όχι. Ο προβολέας μετά την έκανε την τούμπα του και έδειξε προς την κατεύθυνση του «δεν ήξερε». Δεν ήξερε. Τη θυμάστε τη δήλωση του καλού μας του κυβερνητικού εκπροσώπου? Έπειτα ξανά έφυγε ο προβολέας από το «δεν ήξερε» και επιστρέψαμε στο ανθρώπινο λάθος, αφού είχαμε βέβαια ζητήσει συγγνώμη. Και ταυτόχρονα ο προβολέας έπεσε και πάνω σε εκείνο το θυσία. Τι ήταν αυτό το οποίο συνέβη? Θυσία. Και ο άλλος πώς το είπε? Ότι ήταν ευκαιρία. Και τώρα έχουμε ένα επικοινωνιακό διαγωνισμό μεταξύ πρώην και νυν που σε κάνει να γυρίζει το στομάχι σου με αυτό που βλέπεις, για το ποιος ευθύνεται περισσότερο και λιγότερο για όλο αυτό το οποίο έγινε. Και ο προβολέας πια είναι στραμμένος σε εκείνο το χαλί κάτω από το οποίο νομίζουν ότι θα συγκαλύψουν και θα κουκουλώσουν ένα ακόμα έγκλημα. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος εάν νομίζουν ότι αυτός ο προβολέας θα ρηχτεί στα μάτια του κόσμου, όχι για να φωτίσει την αλήθεια, αλλά για να τον κάνει να μην βλέπει. Γιατί ο κόσμος τα βλέπει όλα. Και ξέρετε τι βλέπει? Ξέρετε γιατί έχουν πάθει αυτόν τον τεταρτέο πυρετό. Θα σας πω μία έρευνα η οποία δεν έχει δει και πολύ το φως της δημοσιότητας, ίσως για ευνόητους λόγους. Είναι η έρευνα που έκανε η εταιρεία Public Issue. Τι προκύπτει? Προκύπτει ότι στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις για την καταγγελία αυτού του εγκλήματος έχουν πάρει μέρος μέχρι τώρα πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Χωρίς να προσμετρώνται σε αυτά τα 2,5 εκατομμύρια οι ηλικίες κάτω των 17 ετών. Γι' αυτό τους έχει πιάσει τεταρτέος πυρετός. Γι' αυτό δεν μπορεί να σταθεί ούτε στις 48 ώρες η όποια νέα επικοινωνιακή τακτική τους. Γιατί με βάση τις έρευνες που υπάρχουν, αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ένα ξέσπασμα του ελληνικού λαού σε ποσότητα, σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις, ίση ή και μεγαλύτερη από τις μεγάλες διαδηλώσεις το 2011 για τα μνημόνια. Τους έχει πιάσει τεταρτέος πυρετός και γι' αυτό επιχειρούν με όλους τους τρόπους να διαχειριστούν επικοινωνιακά αυτό το έγκλημα, γιατί με βάση αυτή την έρευνα οι πολίτες ηλικίας 55 ετών αποδίδουν μεγαλύτερη ή και αποκλειστική ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία για τη σημερινή κατάσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, διότι η πανελλαδική κοινωνική κινητοποίηση που προκάλεσαν τα Τέμπη, επαναλαμβάνω, αποτελεί ρεκόρ 12 ετίας, αντίστοιχη ξαναλέω με τις κινητοποιήσεις του 2011, διότι το σημερινό προεκλογικό κλίμα στο επίπεδο της κοινωνίας διαφέρει αισθητά από αυτό το οποίο επικρατούσε λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, και γιατί το δυστύχημα στα Τέμπη έχει εκτοξεύσει μέσα σε ένα μήνα τα συναισθήματα οργής και αγανάκτησης. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουν τα πάντα έτσι ώστε να τυφλώσουν, να συγκαλύψουν, να κουκουλώσουν τις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος. Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση. Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Νύχτα θα έρθει από μακριά, βράμαν αμάν, αέρας παιχλιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, βράμαν αμάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά, βράμαν αμάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, βράμαν αμάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, βράμαν αμάν, ρητορικά καλύκια. Κατεβεί σαν αρχοντάς, βράμαν αμάν, θα κατεβεί σαν λίπος. Να πάρει χρώμα και ζωή, βράμαν αμάν, της μοναξιάς ο κήπος. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, βράμαν αμάν, γύρω απ' τις πολυθρόνες. και το νερό το κρυσταλλό. Πράμα να μάν θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό. Πράμα να μάν θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μάνα σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μάνα. Το βαθύ κράτος λοιπόν, αναρωτιέμαι, είναι στοιχείο αυτού του βαθέως κράτος αυτή η τακτική, η πολιτική τακτική να βαφτίζεται τηλεδιοίκηση αυτό το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 9 Μάρτη στην εισήγησή του στο Υπουργικό του Συμβούλιο είπε ότι δεν υπάρχει. Εκεί δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση αυτό το δυστύχημα θα ήταν αδύνατο να γίνει. Μετά ποιος ανέλαβε? Οι επικοινωνιολόγοι και ο κύριος Γεραπετρίτης. Είναι στοιχείο αυτή η βαθιά υποκρισία αυτού που αποκαλούν βαθύ κράτος. Είναι στοιχείο αυτού που αποκαλούν βαθύ κράτος σήμερα να έχουμε την επανεκκίνηση των τρένων όπως αυτή έγινε. Και αυτή η επανεκκίνηση να γίνεται επάνω σε αυτό το οποίο αποκαλούν απελευθέρωση. Τι ακριβώς απελευθέρωσαν? Από τι μας απελευθέρωσαν? Από το σιδηροδρομικό δίκτυο? Μας απελευθέρωσαν από το γεγονός ότι ξεπούλησαν και αυτοί και οι προηγούμενοι τα τρένα της χώρας σε μια ιταλική εταιρεία? Είναι στοιχείο του κράτους με συνέχεια και βάθος ότι η ιδιωτικοποίηση είναι εδώ, ότι ο τεμαχισμός του δικτύου είναι εδώ, ότι έχουν διαχωρίσει τη ράγα από το τρένο? Αυτά δεν συνεχίζουν? Αυτά δεν είναι στοιχεία μιας πολιτικής που έχει βάθος 20ετίας? Αυτά είναι στοιχεία του βαθέως κράτους τους? Είναι στοιχείο του κράτους που είναι βαθύ ότι υπάρχουν σήμερα, που επανεκκινούν τα τρένα, τα τεράστια κενά σε προσωπικό, με τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ να είναι περί τους 720-750 από 2.500 που θα έπρεπε να είναι με βάση το δικό τους το οργανόγραμμα. Είναι στοιχείο αυτού του κράτους που το αποκαλούν βαθύ και το αποστρέφονται όλοι αυτοί που το υπηρετούν και σκάβουν ακόμα πιο βαθιά το βάθος της αθλειότητάς του, να έχεις τεχνικούς για τη συντήρηση του δικτύου, του σιδηροδρομικού, μόλις 30. Αυτή είναι. Είναι στοιχείο αυτού του κράτους το οποίο το αποκαλούν βαθύ, το υπηρετούν και το διαχειρίζονται έχοντας επιβάλει 9ήμερη εργασία, 9ήμερη εργασία χωρίς ρεπό και βάρδιες που καλύπτονται με υπερεργασία στους εργαζόμενους, στον ΟΣΕ. Είναι στοιχείο αυτού που αποκαλούν βαθύ κράτος, λες και δεν είναι αυτοί που το υπηρετούν, όταν έχεις την τραγική υποχρηματοδότηση και κατά συνέπεια την ελλιπή συντήρηση του δικτύου. Ποιο είναι τελικά αυτό το βαθύ κράτος για το οποίο μας μιλούν? Δεν είναι το δικό τους κράτος? Δικό τους κράτος δεν είναι αυτό? Το δικό τους κράτος δεν είναι που έβγαλε μία προκήρυξη για εργαζόμενο σταθμάρχες με όριο ηλικίας το 48 έτη, αλλά ένας 59χρονος έκανε αίτηση μετά από μια εβδομάδα. Εσύ αν ήσουν 59 και έλεγε διακήρυξη 48 θα έκανες αίτηση? Όχι. Θα έκανες αίτηση αν έρχονταν κάποιος και σου σφύριζε, έλα ρε, κάτι τώρα και θα τη βρούμε την άκρη. Δικό τους κράτος δεν είναι αυτό? Δικό τους κράτος δεν είναι που παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται το ηλικιακό κριτήριο, εν τούτης οι υπηρεσίες τα βρήκαν όλα καλά και η μετάταξη εγκρίθηκε. Δικό τους κράτος δεν είναι αυτό που 5 μέρες μετά ήρθε υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν ίσχυε, λέει, για τις μετατάξεις το όριο ηλικίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Αυτό δεν είναι το κράτος του Γκρούεζα. Αυτό δεν είναι το κράτος του Μαυρογιαλούρου. Αυτό δεν είναι το δικό σας δηλαδή κράτος. Θέλετε να πούμε για το βαθύ σας κράτος? Προχτές έβγαλε η πυροσβεστική ακατάλληλα 15 στα 18 τούνελ των σιδηροδρόμων μετά από αυτοψία. Τώρα βγήκαν ακατάλληλα. Το βαθύ σας κράτος τόσα χρόνια δεν ξέρει τίποτα για αυτή την ιστορία. Το κράτος σας το βαθύ δεν είναι αυτό που στο πλαίσιο του όλοι μαζί τα φάγαμε έχει 125 λιγότερους ανθρώπους στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας? Δεν είναι το δικό σας το βαθύ κράτος αυτό το οποίο έχει καταργήσει τις κρατικές αεροπορικές αρχές, τον έλεγχο από αυτές στα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να λείπουν αυτή την ώρα που μιλάμε η μισή από τους αερολιμενικούς? Εδώ στο δικό σας κράτος δεν είναι που βγήκε προχτές ότι δουλεύει, λέει, χωρίς εξαερισμό εδώ και 8 χρόνια ο σταθμός του μετρό της Ομόνιας? Δικό σας κράτος δεν είναι αυτό που φτάσαμε να μάθουμε ότι εκεί στον Πειραιά στο μετρό έμπαινε θαλασσινό νερό μέσα στη σύραγγα? Αυτό το κράτος το βαθύ, το δικό σας και των εργολάβων, είναι δικό μας κράτος? Δικό μας είναι το βάρος που απορρέει από αυτό το βαθύ σας κράτος? Δεν είναι δικό σας αυτό το κράτος που σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στην δημοσιότητα έκλεισε η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας, η γέφυρα στην Κοζάνη, γιατί υπάρχουν, λέει, προβλήματα στατικότητας, τα οποία όμως, προσέξτε, η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας, η οποία είχε να ελεγχθεί από το 1995, που όμως είναι γνωστό ήδη από το 2020, ήδη από το 2020, εδώ και 3 χρόνια δηλαδή, ότι η γέφυρα βρίσκεται 30 με 35 εκατοστά πιο κάτω από την αρχική της θέση. Μιλάμε για μια μετακίνηση πολύ μεγάλων. Ότι η απώλεια, λέει, αντοχής των τενόντων είναι έως και 50% και ότι όλα αυτά έχουν καταγραφεί με εκθέσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 3 και 4 χρόνια. Αλλά έπρεπε να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη στα Τέμπη για να το μάθουμε και αυτό. Δεν τα ξέραν οι υπηρεσίες σας? Δεν ξέρουν οι υπηρεσίες σας ότι περνούσαν άνθρωποι από αυτή τη γέφυρα? Σε ποιους ακριβώς έκανε πλάτες το κράτος σας που είναι βαθύ? Σε ποιους? Στους εργολάβους? Σε ποιους έκανε? Σε αυτούς που μαζεύουν διόδια? Σε κάποιους έκανε πλάτες? Προφανώς δεν φταίμε όλοι ούτε για τη γέφυρα. Δεν φταίμε όλοι ούτε για τα τρένα. Δεν φταίμε όλοι ούτε για τους αερολιμενικούς που δεν υπάρχουν. Δεν φταίμε όλοι για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν υπάρχουν. Ποιος φταίει? Φταίει καθόλου εκείνος ή εκείνη που βγαίνανε και μας λέγανε «Α, εγώ τα έχω κάνει αυτά χωρίς να μου τα πει ο Τόμψεν. Τα έχω κάνει από μόνος μου». Αυτοί φταίνε καθόλου? Αυτοί που σήμερα κυβερνούν φταίνε καθόλου για το γεγονός ότι πριν από ακριβώς 10 χρόνια από υπουργικές καρέκλες έδιωχναν τον κόσμο από τις δουλειές τους? Γιατί? Γιατί ήταν, λέει, υπεράριθμοι. Ποιοι ήταν υπεράριθμοι? Οι εργάτες. Και ποιοι το λένε αυτό? Οι κηφίνες. Οι κηφίνες λένε ότι είναι υπεράριθμοι οι εργάτες. Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία του κράτους. Τους. Του βαθιού κράτους τους. Βαθύ κράτος λοιπόν, και ποιοι το λένε αυτό? Το λένε εκείνοι οι οποίοι το υπηρετούν αυτό το κράτος, το διαχειρίζονται αυτό το κράτος. Αλήθεια, στην ΕΕΠ να είναι ο ανιψιός, αυτό είναι στοιχείο του κράτους που είναι βαθύ. Στην υπηρεσία εκεί του ΟΣΕ να είναι διοικητής, διευθυντής, πώς τους λένε, ο αποτυχημένος πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι βαθύ κράτος. Φίλο καρδιακό, ξενύχτη γλέντι και σεριάνι. Βελόριο, αφόρταγο θεριό. Το κράτος που, ξαναλέω, στην ιστορία με το τρένο, όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90. Ήταν τότε όταν τα σπάγανε σε κομματάκια για να έρθει μετά η ώρα να τα ξεπουλήσουν. Και φτάσαμε στο ξεπούλημα που φτάσαμε. Αναρωτιέται κανείς, αυτή η τακτική του ξεπουλήματος τρένων, αεροδρομίων, λιμανιών, δρόμων, ενέργειας, όταν μετά από ένα τέτοιο έγκλημα όπως έγινε στα Τέμπη, αυτό το οποίο ακούγεται μετά από όλα αυτά είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού και η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό τι είναι, βαθύ ή ρηχό κράτος? Σκουπιδιάρι, φύσηξα γέρι, φύσηξε βροχή, κι εγώ γυρίζω σαν τσακάλι. Λοιπόν, τα βλέπω τα μηνύματά σας. Θα το πω όπως ακριβώς το έγραψα. Υπήρχε ένας σπουδαίος Άγγλος δημοσιογράφος, ο Ρόμπερτ Φίσκ, ο οποίος έλεγε ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να στέκεται ουδέτερα και αμερόληπτα στο πλευρό όσων υποφέρουν. Έτσι το έλεγε ο Φίσκ. Υπάρχει και μια άλλη βέβαια άποψη. Είναι η άποψη που λέει ότι δεν είμαι θα στρατευμένη, είμαι θα αντικειμενική. Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει στη δημοσιογραφία, κατά την άποψή μου, αυτό που λέγεται αντικειμενικότητα. Αυτό το οποίο υπάρχει στη δημοσιογραφία είναι η ειλικρίνεια. Διότι ο φορέας της δημοσιογραφίας δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός σε ό,τι αφορά τα υποκειμενικά στοιχεία της ύπαρξής του. Όποιος μιλάει, όπως σας μιλάω εγώ τώρα, έχει άποψη, έχει ιδεολογία, έχει πολιτική τοποθέτηση, έχει κοινωνική στάση ζωής. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να τονίζεται είναι η ειλικρίνεια με την οποία βλέπει τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η άποψη που λέει ότι υπάρχει αυτό που λέμε αντικειμενική δημοσιογραφία, η οποία τι κάνει, ελέγχει την εξουσία. Μάλιστα. Έστω λοιπόν, και μένω σε αυτή την αντίληψη. Την αντίληψη περί δημοσιογραφίας που η αντικειμενικότητά της προκύπτει όχι μέσω της ειλικρίνειας για την οποία μιλούσα εγώ προηγουμένως, αλλά μέσα από τον έλεγχο της εξουσίας. Ρωτώ λοιπόν ακόμα και έτσι. Μετά από ένα έγκλημα, η δημοσιογραφία που ελέγχει την εξουσία, τι οφείλει να κάνει? Οφείλει να επιδιώκει την απολογία της εξουσίας, όχι με όρους εισαγγελίας, αλλά με όρους καταγραφής και κατάδειξης της αλήθειας. Απέναντι σε τι? Απέναντι στην υποκρισία και στην υπεκφυγή. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που πρέπει να περιμένει κανείς. Λυπάμαι, αλλά δεν είδα τέτοιο πράγμα στη χτεσινή συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η άποψή μου και βεβαίως οι κρίνοντες κρίνονται και εγώ επίσης για αυτή την άποψη που έχω, μιας και βλέπω ότι είναι δεκάδες τα μηνύματα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Την ώρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι κι αγωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα. Και ρεζιλεύτηκα στη παλιοκοινωνία. Φωτιά για Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και δύναμη. Στον κόσμο που ήρθαμε φορτάσαμε γκρεμό. Την ώρα που περπάτησα μου φέραν και τα δώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της ξεστράτησα. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της γονάτισα. Και παραστράτησα στην πρώτη κατηφόρα. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάσταση. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και αδύναμη. Στο κόσμο που ήρθαμε φορτάσαμε γκρεμό. Το μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Χρήστος είναι νομίζω μια εξαιρετική περιγραφή αυτό το οποίο αποκαλούν οι διαχειριστές του κράτους βγάζοντας την ουρίτσα τους απ' έξω για το κράτος. Γράφει λοιπόν ο κύριος Χρήστος. Μετά λέει από επίμονη προσπάθεια να επικοινωνήσω με την Εγνατία Οδό για το άθλιο και άκρος επικίνδυνο οδόστρωμα της γέφυρας του Αξιού μετά τα διόδια των Μαλγάρων, η εταιρεία μου απάντησε. Ως προς την αποκατάσταση των ασφαλτικών, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ενεργή σύμβαση με την εταιρεία ΤΑΔΕ και θα συνεχίσει με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Κλείνει τα εισαγωγικά. Με λίγα λόγια, λέει ο κύριος Χρήστος, το οδόστρωμα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι προφανές ότι δεν βρήκαν μία περίοδο με καλό καιρό σε αυτά τα 5 χρόνια. Τα διόδια βέβαια των Μαλγάρων λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και με βροχή και με ήλιο. Εν ολίγης λοιπόν, για να το συνοψίσουμε και να το κλείσουμε, το κράτος τους δεν είναι ούτε βαθύ ούτε ρηχό. Το κράτος τους είναι το κράτος των εργολάβων, είναι το κράτος των ολιγαρχών, είναι το κράτος το οποίο έχει έμφυα και 22% από το πρώτο ευρώ φορολογία για τον μπακάλι της γειτονιάς, αλλά οικειοθελή φορολόγηση για τους εφοπλιστές. Το κράτος αυτό, το οποίο δικαιώνει με τους νόμους του τα Φανστάρ πακτικά και τις ΙΕΝΕΣ για να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Ποιων ανθρώπων? Αυτών που τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις και τώρα δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Το κράτος το οποίο κόβει μισθούς από τους εργάτες και ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε βαθύ ούτε ρηχό. Είναι ταξικό αυτό το κράτος. Είναι το κράτος, πώς το λένε κάτι έτσι μυστήριοι, κάτι κομμουνιστές τα λένε αυτά, είναι το κράτος του κεφαλαίου. Και νόμος αυτού του κράτους είναι τα κέρδη σε βάρος των αναγκών και καμιά φορά και τη ζωή των πολλών. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ένας αγαπημένος συνάδελφος μου έστειλε πριν από λίγο μία πληροφορία. Την μεταφέρω. Δεν φτάνει που κάνουν τις δημοσκοπήσεις που κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Έφτασαν με βάση την πληροφορία αυτή να κάνουν, λέει, και δημοσκοπήσεις που στα ερωτήματα, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχει και αυτό. Ποια νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερη τραγωδία? Η τραγωδία των τεμπών ή η τραγωδία στο μάτι? Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια πληροφορία που μου τη στέλνει ένας εγκυρότατος συνάδελφος. Είστε τόσο άθλοι? Είστε τόσο άθλοι? Λοιπόν, επιτρέψτε μου να αλλάξουμε θέμα, γιατί ξέρετε, γίνεται και ένας πόλεμος εδώ και ένα χρόνο. Έτσι δεν είναι, κύριε Ρούσε? Ναι, ναι. Καλησπέρα. Πολλοί πίστευαν ότι θα είναι πιο σύντομος, αλλά τελικά δεν είναι. Δεν φαίνεται καθόλου σύντομος. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίο στην Πελοπόννησο. Διάβαζα προχτές, δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί έχουμε πλέον ακούμε την τρέλα να, πώς το λένε, να εκτοξεύεται από χείλη διαφόρων. Λες και είναι το πιο λογικό πράγμα. Μιλώ για τα πυρηνικά, φτάσαμε να μιλάμε για πυρηνικά κτλ. Και διάβαζα προχτές για βλήματα, λέει, απεμπλουτισμένου ουρανίου που θέλει να στείλει η Βρετανία στην Ουκρανία. Έχουν τρελαθεί. Κοιτάξτε, ο ορθολογισμός δεν είναι κάτι που περισσεύει ιδιαίτερα σε αυτό τον πόλεμο. Με την έννοια ότι φαίνεται ότι στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο έχουν αποφασίσει, ή τουλάχιστον αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη, υπάρχουν και άλλες απόψεις, αλλά αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη, ότι πρέπει ο πόλεμος να συνεχιστεί μέχρι την τελική πτώση της Ρωσίας ή τη συνθηκολόγησή της, την ήττα της, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό οδηγεί σε κάθε είδους σενάριο. Δηλαδή, όταν μια δύναμη έχει σκοπό την συνθηκολόγηση του αντιπάλου, τότε κάθε μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και αυτό που λέτε, εγώ δεν το αποκλείω καθόλου στην λογική αυτή που σας είπα προηγουμένως. Αυτή η συνάντηση μεταξύ του Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο και οι στιχομηθείες που είδαμε, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε, τι νέα δεδομένα διαμορφώνει, κύριε καθηγητή? Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τον ορθολογισμό. Παλαιότερα, για μια εικοσαετία περίπου, βασική αντίληψη, στην βασική θέση, γραμμή στην Ουάσιγκτον ήταν ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αφήσουμε να συνδεθούν, να συμπράξουν η Ρωσία με την Κίνα. Θα πρέπει να τις κρατήσουμε μακριά, έτσι ώστε να είναι και οι δύο αποδυναμωμένες και, εν πάση περιπτώσει, να μην ενισχυθεί πάρα πολύ ο ηγετικός ρόλος ή ο ανερχόμενος ρόλος της Κίνας. Αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον πόλεμο της Ουκρανίας, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ουσιαστικά, δηλαδή, ρίχνουν την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και μάλιστα η Ρωσία θα είναι και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη για ένα διάστημα από την Κίνα, και όσον αφορά εδώ στο πετρέλαιο, αλλά και όσον αφορά άλλα στοιχεία, οικονομικές επενδύσεις, πιθανότατα και στρατιωτικό εφοδιασμό, που είναι κάτι που θα έλεγε κανείς ότι κάθε σόφρον Αμερικανός σχεδιαστής πολιτικής θα έπρεπε να το έχει αποφύγει. Παρ' όλα αυτά, αυτό συμβαίνει. Αυτές που έχουμε σήμερα είναι μια μεγάλη προσέγγιση της Ρωσίας με την Κίνα, ακριβώς γιατί και η Κίνα καταλαβαίνει ότι μετά τη Ρωσία, αν η Ρωσία όντως ιτηθεί ικτρά σε αυτόν τον πόλεμο, θα έρθει η σειρά της ή, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ίσως λιγότερες δυνατότητες να παίξει σημαντικό ρόλο στο διεθνές σύστημα. Εκτιμάτε ότι είμαστε στο μετέγμιο μιας αλλαγής αρχιτεκτονικής ενός κόσμου έτσι όπως τον... Είμαστε στο μετέχμιο, είμαστε σε μια μακρά μεταβατική πορεία. Σαφώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι είμαστε σε μια μακρά μεταβατική πορεία προς την ανάπτυξη ενός άλλου μοντέλου. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το μοντέλο, γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα. Η υπερδύναμη παραμένει πολύ ισχυρή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά βλέπουμε ότι και οι άλλες δυνάμεις θέλουν κατά κάποιο τρόπο να αυτονομηθούν. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, η Κίνα και η Ρωσία. Αντίστοιχες φωνές έχουμε ακούσει, παραδείγματος χάρη, από την Ινδία, της οποίας ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν μπορεί η Δύση να μας υπαγορεύει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι στη διεθνή σκηνή. Ο Λούλα, ο οποίος είπε ότι εντάξει, δεν υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θέλουμε τη συνέχιση του πολέμου. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άλλες χώρες που θέλουν να αυτονομηθούν δυνάμεις ισχυρές στον κόσμο. Άρα είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση και γι' αυτό είναι και πολύ ρευστή. Αυτές οι αλλαγές αρχιτεκτονικής για τις οποίες μιλάμε ουδέποτε υπήρξαν ανώδυνες. Πιστεύετε ότι οι οδύνες της Ουκρανίας είναι αρκετές? Όχι. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Τέτοιου είδους πολέμους, σειράξεις, αν θέλετε, είτε αυτό που λένε δια αντιπροσώπων, είτε με άλλον τρόπο οικονομικοί πόλεμοι και τα λοιπά, θα συνεχιστούν μέχρι να σταθεροποιηθεί το πεδίο. Αυτό είναι το... Και μπορεί να συνεχιστούν. Και αν θέλετε, ακόμα και οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ακόμα και οι διαχειρίσεις πανδημιών και τα λοιπά, μπαίνουν ακριβώς σε αυτό το ρευστό πλαίσιο. Είναι ένα είδος, θα έλεγα, ίσως λίγο τραβηγμένα, είναι ένα είδος πολέμου. Για να γυρίσουμε στα δικά μας και με την ευκαιρία ότι σας έχουμε μαζί μας, θα ήθελα το σχόλιο σας. Αυτή η μετά σεισμών χαμηλή πτήση, αυτές οι χαμηλές πτήσεις σε ό,τι αφορά την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν καθησυχαστικό χαρακτήρα για μακρύ διάστημα? Όχι, δεν το θεωρώ αυτό. Θεωρώ ότι απλά οι δύο κυβερνήσεις βρήκαν αυτή την ευκαιρία. Ήταν μια καλή ευκαιρία να σταματήσουν, βέβαια, οι προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις κυρίως της Τουρκίας, αλλά έχοντας ότι είναι ένα διάστημα προεκλογικό, καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν θέλουν να μπουν σε μια κατάσταση κρίσης, σοβαρής κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών, και άρα λοιπόν αυτό το κλίμα αποκλιμάκωσης της έντασης της βοηθάει. Επίσης βοηθάει και το γεγονός ότι ο Ερντογάν πια δεν μπορεί να θέτει το ζήτημα της Ελλάδας στο κέντρο της προεκλογικής αρένας. Έχουν φύγει τα πράγματα από τα ελληνοτουρκικά, τα πράγματα στην Τουρκία έχουν πάρει μια άλλη τροπή, με άλλα διακυβεύματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για κάποια θετική έκβαση, έστω και αν θέλετε προκατακτική στις σχέσεις των δύο χωρών, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν δεν δούμε ποιοι θα είναι στην εξουσία μετά τις εκλογές, δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι. Το γεγονός ότι στην Τουρκία μιλάνε ακόμα και για νοθεία σε εκλογές, πώς το εκτιμάτε? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Ο Ερντογάν θα θελήσει να μείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια. Έχει χρησιμοποιήσει τον κατασταλτικό του μηχανισμό προς όλες τις κατευθύνσεις. Και νομίζω ότι θα το επιχειρήσει να το ξανακάνει. Τώρα αν αυτό θα του βγει ή όχι είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να το ξανακάνει. Η μη κάθοδος του ΧΑΝΤΕΠΕ, κόμματος των Κούρδων, στις εκλογές εξ αντικειμένου λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης? Όχι αναγκαία. Mm-hmm. Όχι αναγκαία, και αυτό γιατί υπάρχουν μεγάλα κομμάτια του κουρδικού πληθυσμού που είναι θρησκευόμενα και συντηρητικά. Αυτά υπάρχει μεγαλύτερη κλίση σε αυτά προς τον Ερντογάν παρά προς την μετακεμαλική αντιπολίτευση. Όσο υπήρχε το ΧΤΠ, λόγω του κουρδικού χαρακτήρα του, μπορούσαν να ψηφίζουν προς τα εκεί, αλλά τώρα, χωρίς το ΧΤΠ, είναι μάλλον δύσκολο να ψηφίσουν τους κεμαλικούς. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι ένα μεγάλο μέρος των Κούρδων θα πάνε προς την πλευρά των μετακεμαλικών. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μπορεί να προτιμήσουν την αποχή, γιατί κεμαλικές και μετακεμαλικές πολιτικές δυνάμεις ήταν οι πιο αντικουρδικές δυνάμεις στην Τουρκία. Η καταστολή κατά τη διάρκεια αυτών, όταν αυτές οι δυνάμεις ήταν στην κυβέρνηση, ήταν εξαιρετικά σκληροί και βάρβαροι εναντίον των Κούρδων. Άρα δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο λόγο να τους ψηφίσουν. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα θετικότερο κλίμα αν είχαν βάλει ως υποψήφιο τον Ιμάμογλου, ο οποίος όντως είχε μια προσέλκυε περισσότερες κουρδικές ψήφους, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μένουμε εκτός συνόρων, πάμε στη Γαλλία. Μαρία Δεναξά. Μαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται, τι σας είπε ο καλός αυτός άνθρωπος σήμερα στο τηλεοπτικό του? Δεν ήταν διάγγελμα, τι ήταν? Συνέντευξη. Συνέντευξη, αλλά τελικά, Νίκο, όπως φαίνεται, δεν έπεισε. Ενδεχομένως να ήταν και μια συνέντευξη που σκοπός της ήταν να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά της κοινωνικής έντασης που σιγοκαίει εδώ στη Γαλλία. Ήταν ένας Μακρόν που δεν βλέπει τίποτα, δεν ακούει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα και κυρίως δεν αμφισβητεί τη μέθοδό του. Και βεβαίως με τη στάση του, τη σημερινή στάση, επιβεβαίωσε όλα αυτά που του χρεώνουν οι Γάλλοι, τα συνδικάτα και η αντιπολίτευση, με δύο λόγια, περιφρόνηση και αλαζονία. Και πού πάει το πράγμα, συνεχίζονται φαντάζομαι οι διαδηλώσεις εκεί? Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και θα συνεχιστούν μάλλον με μεγαλύτερη ένταση, καθώς ο Μακρόν σήμερα απέδωσε το επαναστατικό πλέον κλίμα που επικρατεί εδώ στη Γαλλία σε φατρίες και συνέκρινε τους διαδηλωτές με αυτούς που μπήκαν στο Καπιτόλιο. Είναι οπαδούς του Μπολσονάρου. Είπε τέτοιο πράγμα? Ναι. Μιλάμε πως περισσότερο από το 70% των Γάλλων στη Γαλλία απορρίπτουν τη μεταρρύθμιση. Θέλουν αλλαγή κυβέρνησης. Κατεβαίνουν στους δρόμους να διαδηλώσουν και για τον Εμμανουέλ Μακρόν πρόκειται, για ανθρώπους που ανήκουν σε φατρίες. Με λίγα λόγια τους στιγματίζει, αποκαλώντας τους ακροδεξιούς, ενδεχομένως για να προετοιμάσει το έδαφος για μεγαλύτερη καταστολή. Απόψε, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν καλέσματα σε Γάλλους από όλη τη Γαλλία να κατέβουν αύριο στο Παρίσι, που είναι η μέρα πανεθνικής κινητοποίησης. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολλοί φοβούνται για τα χειρότερα. Μαθαίνω αύριο θα είναι στο Παρίσι και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας, ως ένδειξη και αλληλεγγύης στήριξης από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας των κινητοποιήσεων του γαλλικού λαού. Είναι η αυριανή πορεία προς Βαστιλή. Θα είναι η κεντρική κινητοποίηση αυτή που θα γίνει στην καρδιά του Παρισιού. Κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε ολόκληρη τη χώρα. Μπορώ να σου πω ότι είχαμε και σήμερα πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές κινητοποιήσεις. Διαδηλωτές το πρωί απέκλεισαν τις εισόδους στην πόλη της Μασσαλίας. Στη Ρένα έγινε ο κακός χαμός, μέχρι και τρακτέρ χωρίς οδηγό έριξαν σε άβρα της αστυνομίας. Διαδηλωτές κατέλαβαν κεντρικό McDonald's στη Λεωφόρο των Ηλυσιών στο Παρίσι. Άλλοι στη Χάβρη απέκλεισαν το λιμάνι, ενώ στην πόλη Σεν-Ναζέρ, στη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας, διαδηλωτές έκαψαν τα ραντάρ ταχύτητας και έριξαν κάτω τις γερανογέφυρες. Αύριο όντως θεωρείται μια μεγάλη και κρίσιμη ημέρα, όπως σου είπα και προηγουμένως, καθώς τα συνδικάτα έχουν κηρύξει πανεθνικές κινητοποιήσεις και η συμμετοχή αναμένεται, Νίκο, να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τ' άντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, εσύ ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ ανάσα μου κι αέρας. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Μιλούσαμε για το βαθύ κράτος λοιπόν, με αφορμή ότι αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται και το διοικούν προσπαθούν να πλατσουρίσουν στα ριχά. Γι' αυτό αναφέρονται στο βαθύ τους κράτος, ώστε να μην γνωρίζουν τίποτα. Για να δούμε λοιπόν τι είδους κράτος είναι αυτό, βαθύ ή ριχό, που το 2011 οι προστάτες του πολίτη του με τη δράση τους αφαίρεσαν την ακοή από το Μανώλη το Κυπρέο. Αυτά το 2011. Έχουμε φτάσει στο 2023. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Νίκο Χριστοφάκη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι συνέβη? Λοιπόν, επαναλαμβάνονται οι παλιές καταστάσεις από ό,τι βλέπουμε. Εγώ είχα κατεβεί στο συλλαλητήριο στις 16 του Μάρτη να καλύψω την πορεία. Στην πανεργατική, λες, στην απεργία. Ναι. Και στο τελείωμά της, στο ύψος της πλατείας του Συντάγματος, ξεκινήσαν τα γνωστά επεισόδια. Μέχρι εδώ είμαστε καλά, όπου τα έχουμε ξανακάνει τόσες φορές. Και δεν είναι και κάτι που το κάνουμε πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον. Και ανεβήκαμε, για να αποφύγουμε λίγο την όλη φασαρία, ανεβήκαμε στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, δηλαδή μπροστά από τη Βουλή, και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η φασαρία. Σε κάποια στιγμή... Μιλάς για τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους. Για τους δημοσιογράφους, ναι, φυσικά, ναι, για τους φωτογράφους. Εγώ ως φωτορεπόρτερ είμαι κυρίως, καλύτερο και δημοσιογραφικά. Και περιμέναμε, έτσι όπως ανέβαινε και ο κόσμος, σε μια άκρη να είμαστε ασφαλείς, όπως προβλέπετε κιόλας, φοράγαμε και κράνος, είχαμε φωτογραφικές μηχανές, υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι εκεί, δεν ήμασταν μόνοι μας, όλοι μαζί για να είμαστε και πιο ασφαλείς. Καθώς εξελισσόντουσαν τα επεισόδια, ενώ δεν υπήρχαν μπροστά μας διαδηλωτές, ανεβαίνει μια δημιουργία των ΜΑΤ μπροστά από την Μεγάλη Βρετάνια, στρίβοντας προς την Πανεπιστημίου, και μας πετάει αρκετές πέταγε κρότου λάμψης για να τρομάξει τον κόσμο και για να διαλυθεί κυρίως. Δύο από αυτές τις πετάξανε πάνω μας. Κυριολεκτικά πάνω μας. Στους δημοσιογράφους και στους φωτογράφους. Ναι. Ενώ εσείς φορούσατε κανονικά αυτά που προβλέπονται, τα διακριτικά και... αυτά τα πορτοκαλί, δεν είναι? Όχι, δεν φοράμε διακριτικά γιατί αντιμετωπίζουμε άλλο πρόβλημα με τους διαδηλωτές. Έχουμε άλλο θέμα εκεί. Εμείς πρέπει να είμαστε αόρατοι γενικά. Ναι, γιατί είδα και εκείνες φωτογραφίες με κάποιους από τους συναδέλφους με τα διακριτικά που υπέστησαν μια τέτοια περιποίηση. Ναι, αν είσαι δημοσιογράφος, αντιμετωπίζεις την οργή του κόσμου, και αν είσαι από την πλευρά της αστυνομίας, αν είσαι από την πλευρά των διαδηλωτών, αντιμετωπίζεις την οργή της αστυνομίας. Μάλιστα. Άρα πρέπει να είμαστε, δεν ξέρω, στον αέρα μάλλον, για να δουλέψουμε. Ήξεραν εκεί η προστάτευση του πολίτη ότι πέταξαν τις κρότου λάμψης στους δημοσιογράφους? Προφανώς θα το ξέρανε, γιατί εκτός ότι οι διαδηλωτές είχαν κατευθυνθεί προς την ΚΑΘ, προς την Ομόνια, δηλαδή από την Πανεπιστημίου προς την Ομόνια, αυτοί ανεβαίνανε και ρίχνανε και δακρυγόνα και κρότου λάμψης. Κάνατε φασαρία μήπως? Και σας πετάξανε τη σκρότου. Πιθανόν να ενοχλούμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή πλέον αυτό τώρα είναι άλλη κουβέντα τώρα αυτή. Και τι συμβαίνει, Νίκο, τώρα με την ακοή σου? Λοιπόν, η μία έχει σημασία λίγο να σταθούμε εδώ, γιατί οι κρότου λάμψεις δεν τις πετάνε ποτέ στον αέρα. Γιατί στον αέρα μπορεί να πετύχει σε κεφάλι. Πριν 4-5 μέρες είχε χτυπηθεί άλλος συνάδελφος στην Κυλιακή χώρα από κρότου λάμψεις. Αυτή τη φορά την πετάξανε πάλι στον αέρα, την αποφύγαμε, αλλά. Έχασα το 55% της ακοής μου. Μετά από εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα ακριβώς. Με πόναγαν τα αυτιά μου, γιατί έχει τρομερό θόρυβο. Και πήγα, επισκέφθηκα τον γιατρό, που ανήκω στο Ταμείο των Δημοσιογράφων κιόλας, για να είμαι καλυμμένος ότι δεν ήταν κάτι άλλο. Και μου ανακοίνωσε ότι είμαι μείον 55% στην ακοή. Ακολουθώ μια πολύ μεγάλη γερή αγωγή να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Γιατί μου λέει δεν είναι εύκολο να επανέλθει στο κανονικό, αυτό το ξεχνάμε. Δεν είναι αναστρέψιμο δηλαδή? Όχι, δεν είναι. Το καλύτερο που μου λέει μπορεί να συμβεί είναι με την αγωγή να μειώσουμε το ποσοστό. Να το πάμε στο 40 ίσως. Μάλιστα. Και αποκτήσαμε και μια ελαφριά κόφωση, να το πούμε έτσι. Να το ελαφρύνουμε δηλαδή. Η αστυνομία τι λέει αυτά? Λοιπόν, εμείς, επειδή δεν ήταν το πρώτο, ούτε και το τελευταίο θα είναι, μάλλον, κάναμε, γιατί ήταν κι άλλος ένας συνάδελφος στο συγκεκριμένο συμβάν, που έπαθε και αυτός το ίδιο, κάναμε μια μήνυση στο αστυνομικό τμήμα για τα τυπικά του συντάγματος, με είδε και ιατροδικαστής, και θα πάει στον εισαγγελέα και κάποια στιγμή θα μας καλέσει. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω, δεν μας ενημέρωσαν. Μάλιστα. Νίκο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς για την περιγραφή. Τι να ευχηθώ? Να ευχηθώ να είσαι υγιής. Αυτό. Να ευχηθώ όσο γίνεται περισσότερο αποκατάσταση του προβλήματος. Και εγώ αυτό εύχομαι, και για να το κλείσω, για να πω και εγώ μια... Μάλλον αποτύχει ζούμε έτσι όπως πάει το πράγμα. Όλοι. Να είσαι καλά, Νίκο. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτό κύριε Μητσοτάκη, αυτό κύριε Θεοδωρικάκο, τι κράτος είναι? Βαθύ, ρηχό, πλατή, μακρύ? Τι ακριβώς κράτος είναι αυτό? Με χρώματα στο στόμα, στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί, κι η πείνα μου θηρίο, μισή ζωή σπαταλήσα, να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, είδαμε τώρα. Αγαπούσε το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις όμορφιες, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις, και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλαμε τώρα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο, στον Πέτρο, στη Θοδώρα. Πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στο Δημήτρη στα Γιάννενα. Πολλά χαιρετίσματα στο Δημήτρη στη Στουτγκάρδη. Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη. Έλενά μου, φιλιά πολλά. Φίλε Δημήτρη, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη από τον καλό μου φίλο το Μανώλη το Μπαρδάλη, που τον ταλαιπωρούν κάτι γελοί, πιάνοντας στο στόμα τους επιματέω το όνομά μου. Όποτε θέλουν πάντως, για να μην ταλαιπωρούν το Μανώλη, ας έρθουν κατά εδώ, ας στείλουν το μηνυματάκι τους και ας κρατάνε και ομπρέλα μαζί τους. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Γιάννη στον Περιστέρη, καλησπέρα στο Σάβα, καλησπέρα στην Ξανθή, καλησπέρα στο Κωνσταντή, καλησπέρα στο Θωμά. Να είστε καλά κύριε Μιλωνά. Σωτήρη μου, η κρίση μου είναι ότι είσαι εκτός κρίσης. Να σε καλά Δημήτρη. Τα έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, έχουμε ποινική δίωξη για βιασμό κατά συρροή και άλλα σοβαρότατα δικήματα στον τύπο αυτόν, ένας προπονητής λέει πολεμικών τεχνών, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε τουλάχιστον 5 ανήλικα κορίτσια. Έχουμε την άλλη ιστορία, αυτή τη νέα υπόθεση μαστροπίας 14χρονο κορίτσι από δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Και βεβαίως έχουμε εδώ και αρκετές μέρες τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη αρχαιολόγος, ο οποίος εργάζεται στη Μύκονο. Και τώρα μαθαίνω ότι θα γίνει, ανακοινώθηκε δηλαδή, ότι θα υπάρξει απόβαση λέει στο νησί την άλλη εβδομάδα από ένα μεικτό κλιμάκιο επιθεωρητών δόμησης περιβάλλοντος και την οικονομική αστυνομία, με τον κύριο Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου στο νησί της Μυκόνου. Μακάρι. Αλλά δεν ξέρω γιατί έπρεπε να υπάρξει αυτός ο τραμπουκισμός απέναντι στον αρχαιολόγο για να μην είναι υπεράνω του νόμου κανένας εκεί, στη Μύκονο. Είναι προφανές ότι ζούμε μία μακρά περίοδο που αναρωτιέται κανείς πώς η αηδία μπορεί να διαχειριστεί. Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Αναχώρησε σήμερα για το Πεκίνο ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, μετά από την τρίμερη επίσκεψή του στη Μόσχα και φυσικά μετά από τις πολύ ωραίες συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν. Από ό,τι φαίνεται, οι δυο τους δεν κατέληξαν σε κοινό έδαφος αναφορικά με την κινέζικη ειρηνευτική πρόταση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πούτιν τόνισε ότι η Κίνα και η Ρωσία ωστόσο υπέγραψαν μία σειρά από συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας και ότι ο ρωσικός συνεργειακός εφοδιασμός στην Κίνα θα αυξηθεί. Αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση είναι πως αναχωρώντας ο Σι Τζινπινγκ είπε στον Βλάντιμιρ Πούτιν πως αυτή τη στιγμή γίνονται αλλαγές στον κόσμο που δεν είχαν συμβεί εδώ και 100 χρόνια. Θα είμαστε μαζί και θα καθοδηγούμε αυτές τις αλλαγές. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε και του είπε να προσέχει τον εαυτό του φεύγοντας για το ταξίδι του. Την ίδια ώρα στο πεδίο της μάχης είχαμε σήμερα και εκρήξεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Κίεβο με αρκετούς νεκρούς. Είχαμε και πυροβολικές επιθέσεις επίσης στην ευρύτερη περιοχή του Κίεβου. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως η Υφυπουργός Άμυνας της Βρετανίας, η Άναμπελ Γκόλντι, δήλωσε πως μερικά από τα πυρομαχικά για τα άρματα μάχης Challenger 2 που στέλνει η Βρετανία στην Ουκρανία περιλαμβάνουν βλήματα που περιέχουν μη εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντηση της Μόσχας ήρθε διαστόματος του ίδιου του Βλάντιμιρ Πούτιν και ήταν σφονδρή. Είπε πως εάν γίνει παράδοση οβίδων που περιέχουν μη εμπλουτισμένο ουράνιο, η Ρωσία θα αναγκαστεί να απαντήσει. Και πρόσθεσε πως η Ρωσία θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα, δεδομένου ότι η Δύση συλλογικά αρχίζει ήδη να χρησιμοποιεί όπλα με πυρηνικό συστατικό. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου νέα υπόθεση Φλόιντ. Και ακόμα χειρότερη, μάλλον. Ίσως ακόμα χειρότερη, αν μπορούμε να τα βάλουμε σε σύγκριση. Είναι σοκαριστικές οι σκηνές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσω του βίντεο από κάμερα ασφαλείας από κλινική, ψυχιατρική κλινική στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου 7 αστυνομικοί και 3 εργαζόμενοι της κλινικής καθυλώνουν με το βάρος τους έναν μαύρο άνδρα δεμένο χειροπόδαρα ήδη, ο οποίος δεν αντιστέκεται, και αυτό είναι εμφανές στο βίντεο. Η κάμερα καταγράφει ουσιαστικά τις τελευταίες στιγμές της ζωής του 28χρονου, του Άιβο Οτιένο. Το περιστατικό εκτελήθηκε στις 6 Μαρτίου, αλλά μόλις σήμερα ήρθε στη δημοσιότητα. Επί 12 λεπτά οι αστυνομικοί και οι εργαζόμενοι πιέζουν με τα γόνατά τους το έδαφος τον άνθρωπο, μέχρι που αφήνει την τελευταία του πνοή σε μια σκηνή που, όπως είπαμε, θύμισε πάρα πολύ έντονη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ πριν από 3 χρόνια. Στο βίντεο αυτό φαίνεται επίσης και άλλοι υπάλληλοι της κλινικής, οι οποίοι απλώς παρακολουθούν αμέτωχοι τη σκηνή, και όταν ο άνδρας με τα ψυχικά προβλήματα πάβει να κινείται, κάνουν μια προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή. Φυσικά πλέον δεν είχε κανένα νόημα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Μανώλη κάτω στην Κρήτη. Εσείς, κυρία Σαμού, τέτοιε, εσείς για την ομπρέλα που έλεγα προηγουμένως, η ομπρέλα σας να έχει και πασχαλίτσες επάνω. Να είσαι καλά, Μίτσο. Βαγγελιό μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κωνσταντή. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. για να πω πως σε κέρδισα. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα. Κι άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω. Και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό. Να πω πως σε κέρδισα. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα και εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Με ένα φιλί μου θα σ' αλλάξω την τροχιά. Κι όταν θα σκέφτεσαι το πως θα υποφέρω, καινούριο πόθο θα σ' ανάβω στην καρδιά. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον